Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Trójkowy budzik dziś w wersji budka po budka, czyli Halina Leszczyńska i Ola Budka. Meldujemy się. Dzień dobry. Thank you.

happy here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Carpenters, Rainy Days and Mondays. No właśnie, zaczynamy poniedziałek, 20 dzień stycznia i 20 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.34, a zajdzie o 16.01. Dzień będzie trwał więc 8 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzą dziś Dobiegniew, Fabian, Lucjan i Sebastian. Wszystkiego dobrego. Ja jak zwykle zachęcam Państwa do kontaktu ze mną o tej bardzo wczesnej porze. Budzik, małpa, polskieradio.pl, SMS 71335. We'll be right back. Michał Migała dziś w swojej audycji tuż po północy chwalił się, że jako pierwszy zagrał Blue Monday zespołu New Order. No, zagrał pierwszy, bo i był pierwszy z annałami Migały. O właśnie, taka była audycja. Bo dziś Blue Monday, trzeci poniedziałek stycznia. I tak wpływ pogody, długi, niska motywacja, niedotrzymanie noworocznych postanowień, poczucie konieczności podjęcia działań, miesięczne zarobki oraz czas, jaki upłynął od Bożego Narodzenia, mają dać wynik wskazujący, kiedy wypada, no właśnie, najgorszy dzień w roku. Blue Monday to najbardziej depresyjny dzień w roku, więc ja dziś pytam Państwa, jak przeżyć ten dzień? Na pewno z muzyką. Taka jest moja recepta. I szczególnie w pierwszej godzinie budzika pojawią się po pierwsze piosenki z Blue w tytule, a po drugie piosenki, które mają ukoić duszę. No ale ja pytam Państwa, jak przeżyć ten najgorszy dzień w roku? budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Every time of midnight, every time we model again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Stand of nowhere, every time we wobble again, call and hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game. Every time of midnight, every time we model again, cold, hold flesh memory. Every time of midnight, every time of midnight, cold, hold flesh memory. I'd rather say, feeding some blood in a cage, kicking one skin. Są z nami już pani Małgorzata ze Skarżyska i pan Tomek, który śle pozdrowienia z magazynu pełnego paczek Opole i jeszcze śpi. Feeling blue, no tak, czuć smutek. Dolly Parton wielokrotnie czuła smutek i śpiewała o tym w swoich piosenkach. Wczoraj obchodziła urodziny. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jeśli miałabym wybrać jedną piosenkę na najbardziej depresyjny dzień w roku, piosenkę najbardziej rozdzierającą serce, no to będzie to Jolene i Dolly Parton, My Happiness Depends on You. Piękny utwór, a teraz pierwszy stały cykl programu. Budzikowe kalendarium. W 1320 roku w katedrze na Wawelu został koronowany na króla Polski książę łęczycko-kujawski Władysław Łokietek. Od tej uroczystości Kraków stał się miastem koronacyjnym królów polskich. Łokietek urodził się w 1260 lub 61 roku. Był synem Kazimierza I Kujawskiego i ojcem Kazimierza III Wielkiego. Dążył do zjednoczenia ziem polskich, opanował Małopolskę i Wielkopolskę, utracił Pomorze Gdańskie i Kujawę. Dziś przypada setna rocznica urodzin Federico Felliniego. Fellini to włoski reżyser, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego filmu, uważany za mistrza kina autorskiego. W 1993 roku otrzymał Oscara za mistrzostwo w sztuce filmowania opowieści i w tym samym roku zmarł. A dziś urodziny obchodzi Krystyna Mazurówna, tancerka, choreografka i dziennikarka, solistka Teatru Wielkiego w Warszawie. 27,5 minuty pozostało do godziny 5 i to czas na pogodę. Polska będzie pod wpływem wyżu z nad Europy Centralnej. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne, morskie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, na północy i w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Tam słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu lub deszczu. Rano lokalnie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w Kotlinie Kłodzkiej do 5 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat od minus 2 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany. Synoptycy prognozują dziś rekordowo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Barometry mogą wskazać blisko 1050 hektopaskali. Na obszarze całej Polski ciśnienie już przekracza 1030 hektopaskali, mówi dyżurny synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Ciśnienie na ogół działa pobudzająco na nas, czyli możemy mieć problemy na przykład z koncentracją uwagi. Mogą się u nas nasilać również dolegliwości bólowe, czyli coś nagle zaczynamy odczuwać, czego wcześniej nie było. To może się wiązać właśnie z tym wysokim ciśnieniem, ale na to wpływa cały zespół czynników, bo masa powietrza nad Polską jest wilgotna. Nie mamy za dużo dopływu słońca, także wiele czynników wpływa tutaj z pogodowych na to, jak się aktualnie czujemy. Rekordowe ciśnienie atmosferyczne odnotowano 12 grudnia 1997 roku w Suwałkach. 1054 hektopaskale i to jest najwyższa wartość w powojennej Polsce. Tak wysokie ciśnienie zdarza się na raz na kilkanaście lat. Ooh. gonna do about it? What you gonna do about it? What you gonna do about it? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. John Mayer, lekiem na całe zło, na Blue Monday, na każdy poniedziałek i jakikolwiek inny zły dzień tygodnia. I teraz garść SMS-ów od Państwa. Jak przeżyć? Najlepiej przyjść do pracy w niedzielę, wtedy poniedziałek już nie taki straszny. To pan, słuchacz z Gdyni nie przedstawił się. Pójść spać o 9, wstać o 15, zjeść Blue Obiad, co to znaczy, i zaraz wieczór, który nie liczy się do dnia. Tom Waits też pomoże, to kolejny słuchacz. I jeszcze jeden. Mimo depresyjnego poniedziałku wstałem już i jadę na lotnisko. Rozpoczynam wycieczkę do Paryża. No taki poniedziałek, to ja rozumiem. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We're drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart and nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you. Czy my musimy świętować wszystko, co pochodzi ze Stanów, nawet najbardziej depresyjny dzień? Pyta pan Marcin. No i jak przeżyć ten dzień? Nie wiem, ale trzeba próbować, jak każdy inny. Wszystkiego dobrego. Padło już tu kilka pytań, odpowiedzi. Proszę słać na budzik@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na państwa maile oraz SMS-y 71335. Jak przeżyć Blue Monday? Z muzyką. Nieco ponad 13 minut pozostało do godziny 5. Słuchają państwo trójkowego budzika. Proszę pozostać z nami jeszcze do godziny 6. No one knows what it's like to be the bad man. The sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, my conscience seems